الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك المبين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الملك الحق المبين. وأشهد أن نبينا محمدًا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله القائل: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. وصلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم إلى يوم الدين، أما بعد. Kwa leo tumeanza wiki yetu ya pili ya daura yetu hii, daura al-ilmiya al-ula. Bado tuko katika mfululizo kitabu za fiqh, na hicho tulichokishika ni kitabu cha nne, al-muqaddimatu al-hadramiyya. Kilipaswa kwa mujibu wa mpangilio wetu kuwa ni kitabu cha pili baada ya matn safinati an-naja. Ilikuwa inafuatia ni al-muqaddimatu al-hadramiyya, kisha matn al-ghayati wa at-taqrib, kisha al-yaqut an-nafis fi madhhab ibn Idris. Kisha ndio tushike umdatu asaliki wa uddatu nasi. Lakini tukaona kwamba kimaslaha, baada ya kumaliza matnu safinati an-naja, tuende moja kwa moja kwenye al-ghaya, kwa kuwa tuliamua kufukizika na vitabu vitatu, tukachagua vitatu tulivyosoma. Kilipokuja rai ya kwamba tuendelee na vitabu vya fiqh mpaka tuvimalize, tunajikuta turudi tena katika vile vitabu tulivyoviacha, ambayo ni al-muqaddimatu al-hadramiyya. Kwa hiyo insha Allah, baada ya kumalizia kitabu hiki, tutakwenda na kitabu kingine ambayo ni umdatu salik wa uddatu nasik ya Shihab al-Din ibn al-Naqib rahmatullahi ta'ala alayhi. Kitabu hiki al-Muqaddimatu al-Hadramiyya, tutatoa maelezo marefu, tutatoa maelezo kwa ufupi. Ni katika vitabu vilivyotangaa sana katika miji yetu, watu kawaida wanakijua kitabu hiki, na chapa zake za zamani zilikuwa zikiunganishwa na matn al-ghaya, al-muqaddima ikiwa iko juu na chini yake kuna matn al-ghaya wa at-taqrib, kwenye ukikiita rubu al-ibada, rubu al-ibada, watu wa wanafunzi na watu wa kawaida. Lakini muallifu mwenyewe alikiita masailu at-ta'lim, masailu taalim. Na kwa kuwa kitabu kimetoka jirani, muallif amekitunga katika nchi za Kiarabu, katika nchi iliyo jirani zaidi na mwambao wa Afrika Mashariki, ni Hadhramaut. Kitabu kiliingia mapema kabisa, kikawa kinasomeshwa katika miji hii. Na kwa kuwa pia watu walikwenda kusoma katika nchi za Yemen huko, lakini pia watu wa Yemen waliwahi kuja kusoma katika mambao wa Afrika Mashariki, historia inafahamika. Baadhi ya mashekhe wakubwa kutoka kule Yemen katika karne ya saba waliteremka katika mambao wa Afrika Mashariki huko sehemu za Somalia, na watu wakasoma ilmu, akiwemo bwana mmoja sufi al-kabir akiitwa al-faqih al-muqaddam. Kwa hiyo kulikuwa kuna maingiliano. Mwenye kitabu hiki anaitwa Abdullah ibn Abdurrahman ibn Fadl. Abdullah ibn Abdurrahman ibn Fadl al-Hadhrami, ambaye amefariki mwaka 1918. Kama wafuatilia tarajumu za wanawachuoni, utaona kwamba huyu alikuwa katika zama za kina al-Imamu Suyuti na al-Imamu Sakhawi. Amepishana na al-Imamu Suyuti katika miaka saba tu. Na Suyuti amefariki mwaka 1911. 1911 hijiria. Kwa hiyo huyu amefariki mwaka 1918. Sheikh Abdullah ibn Abdurrahman ibn Fadl. Kwa hiyo nasalullah ta'ala yufaqihana fi ddin. Tutasoma kitabu hiki kwa kuwa masala yake si mapya. Mengi tutakayosoma tushayasoma kwenye matni Safinatun Naja, japokuwa kwa ikhtisari tutayasoma katika Al-Ghaya, na mengine tutayasoma katika Al-Yaqut. Kwa hiyo kuna kujirudia rudia, pana ziada ndogo iko ziada. بسم الله. يقول رحمه الله تعالى الحمد لله سيفن جيما زوتي جنا مستحيق الله الذي أمباي فرض علينا تعلم شرائع الإسلام أمي فرضيش جويتو كجفوديش شريع زو إسلام. فالحمد لله الذي فرض علينا تعلم شرائع الإسلام سيفن جيما زوتي zinamstahiki Allah ambaye amefaradhisha juu yetu kujifundisha sheria za Uislamu. Wa maarifata sahihi almuamalati wa fasidiha, na amefaradhisha juu yetu kujua miamala iliyo sahihi na iliyokuwa fasid. Iliyo sahihi katika miamala na iliyokuwa fasid, iliyofisidika. Litaarifi alhalali walharam, ili kujua halali na haram. Huyo amefaradhisha juu yetu kujua hukumu zilizo sahihi katika muamala na zilizokuwa zimefisidika, ambazo miamala ambayo mibovu imeharibika, ili kujua halali na haramu. وجعل مآل من علم ذلك نكجاليا مرجئ او مشو من يكيجوا هايو وعمل به ناكيفانيه كازي. وجعل مآل من علم ذلك وعمل به اكوفانيا او كجاليا مشو ويلي من يكيجوا هيلو او كيجوا هايو na akayafanyia kazi. Alkhuluda fi dari salam, ukaa milele katika nyumba ya amani aljanna. Nasalu Allah alfirdaus alaala. Wa masira man, na akajalia kuwa ndio mwisho wa ambaye khalafahu amemkhalif, wa asahu na akamuasi, na akaasi, yani hayo ambayo ameweka Allah jalla wa ala, dara lintiqam, nyumba ya mateso, na'udhu billahi minan nar, ambayo ni aljanna aljahannam. Wa ashhadu an la ilaha illa Allah, na nashhadia ya kwamba hapana mwenye kuabudiwa kwa haki isipokuwa Allah, la ilaha illa Allah, ila ma'buda bihaqin illa Allah, hapana mwenye kuabudiwa kwa haki isipokuwa Allah, wahdahu, hali ya kuwa peke yake, la sharika lahu, ana mshirika. Hali ya pili توكيد لتوحيد الأفعال وحده لا شريك. المان بالنعم من يكون يمشى من منا من يكون يمشى يكون نعم ينجي. المان بالنعم الجسام من يكون يمشى يكون نعم كبوة. الجسام نعم كبوة العظيمة أو العظام. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لأن شهودية يكون محمد لمجواك لنمتمواك المبعوث من يكتوم ومن يكتليك رحمة للأنام هل يكون رحمة وفيوم به. صلى الله عليه وعلى آله وصحبه البررة الكرام. أم صلي الله جوياك نجوي آل زاك na masahaba wake wenye kutenda wema walio watukufu. Albararati alkiram, wenye kutenda wema walio watukufu. Kisha baada ya kuleta utangulizi huo akasema wabaadhi, yani amma baadhi, amma baada ya utangulia, طيب أما مقيمة أما مقام الشرط وحده بالمراد وأما بعد. نعم فهذا مختصر, هو مختصر كتاب هيك مختصر ومعنى قل كلامه وكثر معناه. هذا فهذا مختصر لا بد لكل مسلم من معرفته, هو مختصر أنباه حبنا بودي وكل مسلم كوجوه أو معرفة مثله أو كجوا فنواك كما هو كجوا مختصره بس جوا فنواك وتكان هذه مسائل ينبغي يامنانياك فيتعين الاهتمام به ويكون لازمك وبتليزة وإشاعته ونكوينيزة. فيتعين كنا لازمك الاهتمام به وبتليزة مختصره وكهفاذي وكسومان كهفاذي نكفهميشا نمينجين وإشاعته نكوينيزا كتكمي. فأسأل الله أن ينفع به, نموهم الله أن نفيشك ومختصره وأن يجعل جمعي له نكجعليا وفاني كليك كسانيا كوانغو كسانيا مختصره يعني كتوكني بتابو مبالي خالصا لوجهه. ndio maana taalif mtu anakusanya kutoka sehemu mbalimbali, kusanya huku kitabu hiki kitabu kile masala yale, tuallifu bainaha, unayatunga baina yake na kuyapangilia, na kama kuna fahmu au istinbati ambayo umepata katika baadhi ya nusus watia nayo kidogo pale. Ndio maana vitabu huwa vinafanana fanana kwa sababu huyu achukua kwa huyu na huyu aona tu kwamba kitabu hiki kimeandikwa vizuri. Lakini kwa mtu mstawa huu, lau kama ningeyapanga masala haya katika hali hii, nikaondosha hiki nikaondosha kile nikaongeza hiki nikatanguliza hili nikalichelewesha lile, kwa muraatul hal, kuna malengo mbalimbali, au kitabu hiki kizuri lakini ningekitanua kidogo kuongeza masaili mengine kutoka kule na kutoka. Ndio maana ya taalif. Haina maana kwamba wewe wafumbua kitu kipya ambacho hakikuwepo. Mambo mengi yalishavumbuliwa tangu hapo kale. Watu wakaweka masaili wakayakusanya mapya kabisa. Kufumbua fununi zilikuwepo lakini mtu akapata fikra mpya kabisa. Kama aliyofanya Imam Shafi rahimahullah ta'ala kwenye kitabu chake Ar-Risala. Baada kuona masaili mabuthutha mubathara, masaili yamekuweko sehemu tofauti tofauti, hayajafanywa taalifu sehemu moja, hakuna fani maalum ya usul fiqh, akakusanya kitu kipya kabisa. Ndio maana yeye ndio awwal man alafa wa sannafa fi ilmu al-usul. Lakini wengi katika wa muallifun wanaiga. Kitu kibaya ni kuiba. Ukaiba maneno kitabu vile vile kilifandikwa na fulani, ukaandika kwamba vile umeandika wewe, alafu kasema ni chako. Hii ndio sarika. Katika uandishi pia kuna wezi. Katika elimu watu waiba kazi za watu. Kaangalia kwenye mtandao huku kuna mtu kaandika ana copy vile vile alitapale asema yeye. Juhudi na kazi mfano na mtu mwingine aitengeneza inasibisha na yeye. Watu wanaiba shairi, watu wanaiba nathiri, wanaiba ulumi mbali mbali wakaandika. Surraq au saraqa. Kwa hiyo ajalie Allah kile kilikusanya kwangu ni khalisan kwenye kutakata liwajhihi al-karim kwa ajili ya wajhi wake ulimtukufu. Babu tahara. Huu ni mlango wa tahara. Kwa sababu kabla ya kuingia kwenye kuswali lazima uwe uko tahara. Kabla ya kuingia katika baadhi ya ibadat watakiwa uko tahara. Kwa jambo la kwanza alilolitaja alimuallifu hapa ni kuelezea tahara, ataelezea maji, ataelezea najisi na mengine, kujitihadi katika naji, katika vyombo na kutumia maji, mambo ya vyombo ataeleza, masala wudu, al-ghusl, tayammum na izalatu najasa, yote haya yako chini ya babu at-tahara. La yasihu raf'u al-hadath wala izalatu najas illa bima yusamma ma'an. Hakutasihi kuondosha hadath katika na hadath ni kitu maanawi. Ametumia neno raf'u kuondosha hadath, na kwa sababu najisi ni kitu maana, ni kitu hisi, ikasema izala. Kwa kasema la yasihu rafu alhadath, haitasihi kutasihi kuondosha hadath, kwa maana si halali. Wala izalatu najas, wala hakutasihi kuondosha najis illa bima yusamma ma'an, isipokuwa kwa kile ambacho kinaitwa maji. Fa in taghayyara ta'mu, yakibadilika maji ladha yake. Fa in taghayyara ta'muhu, ikibadilika ladha yake, ikawa ladha ya maji sio ile ya asili. Au launuhu, au ikibadilika rangi yake. Au rihuhu, au harufu yake. Taghayyuran, kubadilika ambako, taghayyuran fahisha, kubadilika kuovu, yani kubadilika kukubwa ndio maana yake. Taghayyuran fahisha, kubadilika kuovu, bihaithu la yusamma ma'an, kwa sifa ikawa hayaitwi maji. Namna ilivyobadilika mpaka ikawa sasa hayaitwi maji mutlaqan. Mabadiliko yake ni makubwa. Natoa mfano kama vile maji ukayatia majani ya chai, ikawa ukiangalia hii nini, hai chai. Au kama ataita maji ya chai kiasi ambacho huwezi kusema haya maji, sawa, maji yametiwa povu na sabuni, au maji yametiwa zaafarani, yamebadilika badilika ambako kiasi ambacho hayawezi kuitwa maji. Bimukhalitin tahirin yastaghni al-ma'u anhu, wa chenye kuchanganyikana kilichokuwa tahara, ambacho yastaghni, maji yanajikosia nacho. Kuna kitu maji hayawezi kujikosia nacho, kujitosheleza nacho na kujiepusha nacho. Na hii kuna vitu vingine inawezekana. Kwa mfano maji yamekaa kwenye bonde fulani, bonde lile lina udongo mwekundu. Sawa, maji hayawezi kujitosheleza yenyewe yakasema, au kasema kwamba yakae bila ya kukaa kwenye bonde, nahitajia pale. Kwa hiyo kama yatabadilika maji yale rangi yake kwa sababu lile bonde, ardhi ya bonde lile au bwawa lile, kwa kuwa udongo wake ni mwekundu nayo akawa mekundu, hayatadhuru. Au udongo wake mweusi, maji yakawa meusi. Sawa, au maji yanapita kwenye mto huko likotoka ni meupe kwenye milima na kwenye majabali, lakini yakapita maji yakapita katika ule mkondo wa mto, kuna sehemu mchanga wake na udongo wake ni mwekundu, ukabeba ule wekundu, maji hayawezi kujitosheleza nayo. Lakini wewe kuchukua majani ya chai kuyatia katika maji ni kitu yastaghni anhu, inawezekana maji yakawepo yakakaa bila ya kuwepo na kitu hicho. Au kisima kiko pembeni ya mti mkubwa kabisa, mizizi ya miti ile iko ndani ya kisima, kiasi ambacho harufu ya maji yale ni harufu ya mti ule, kwa sababu mizizi yake imeingia katika maji. Ili harufu haitadhuru maadamu kwa tahara, sawa. Au majani ya mti ule yanapokutika ndani ya kisima hicho, yakawa maji yale yana ladha ya majani yale, yanaambiwa ni kitu ambacho la yastaghni anhu, kwa maji yale yataendelea kuwa tahara. Sema mbona harufu ya maji haya yana harufu ya mwarita au mkunazi mathalan? Mbona maji haya yana harufu ya mshelisheli kwa kuwa majani yake yanaanguka ndani ya kisima hicho mathalan? Hiyo haidhuru. Kwa hiyo bimukhaliti tahir, kwa chenye kuchanganyikana kilichokuwa tahara, yastaghni almau anhu, yanajikosia maji na kitu hicho. Lam tasiha taharatu bihi, hakutasihi kujitaharishia kwa maji hayo, maadamu jina la maji litakuwa limeondoka na maji ilikuwa yanajitosheleza na kitu hicho. Wataghayyuru taqdiriyyu kataghayyuri alhissiyyi, na kubadilika kukadiriwa ni kama kukadirika kwa hisia, sawa. Hata kufafanua hapa, falau waqa'a fihi ma'u wardin, lau yaliingia ndani yake maji ya marashi, ana maji hapa alafu katia maji ya marashi ndani, wala la raihata lahu, ambayo hayana harufu. Falau waqa'a fihi ma'u wardin, lau yaliingia ndani yake maji ya marashi ambayo la raihata lahu, hayana harufu, qudira mukhalifan biawsati sifat, ukadiriwa kuwa ni yenye kukhalifiana na ile ya kati na kati katika sifa, kataami ramai rumani wa launi asirin wa rihi latin, fayasiri mughayyaru allawni mughayyaru ltaami wa mughayyaru arrihi, wala yadhuru taghayyurun yasirun, na hayadhuru akudhuru kubadilika kudogo, la yamnau isma almai, kubadilika ambako hakuzuii jina la maji. Maji yaweza kubadilika kidogo, lakini bado yakawa yaitwa maji hivyo hivyo. Wala yadhuru taghayyurun bimukthin, na wala haitadhuru kutadhuru kubadilika kwa sababu ya kukaa maji muda mrefu. Maji yanaweza kukaa katika bwawa au katika dimbwi au katika chombo kwa muda mrefu yakabadilika, ikawa yananuka kama yamevunda hivi, yananuka harufu fulani, haidhuru hayadhuru. Wabiturabin, na pia maji hayadhuriki kwa sababu ya mchanga, kwa sababu kubadilika kwa mchanga kama nilivyoeleza, pengine na mapitio yake au ndio makazi yake. Wabituhlubin, na kwa mwani, wala maji hayatabadilika kwa sababu ya mwani. Mwani maarufu ni kitu ambacho kinaelea juu ya maji. Katika mahodhi zamani ya misikitini, tukuta labda hodhi limejazwa maji, birika lile la misikitini, na kutawadhia, na watu hutumia mathalan koki huku. Sasa ile maji juu yakikaa muda mrefu, unatanda kitu pale juu, utando wa kijani, uchafu, utando utomwani. Mara nyingi hupatikana katika maziwa na katika mabwao, unaota ule, au mahali ambapo hufiki maji, hufika kila mara katika kingo za bahari, madudu ya kijani yanayotelezateleza yale, unaitwa mwani. Sasa yale hayadhuru, tuhlub, sawa. Wabituhlubin, na kwa mwani. Ili ni jambo jipya tumelisoma kwenye vitabu vingine vitangulia, vyote hakuna. Wama fi makarrihi, na kile kilichokuwa katika matulizo yake, katika makazi yake. Wamamarrihi, wamamarrihi, na mapito yake. Wala mujawirin, wala siku chenye kusuhubiana, wala hata dhurika maji chenye kusuhubiana, pengine maji yamesuhubiana na kitu chenye harufu nzuri au mbaya. Kaudin, kama vile ujiti. Kaudin, kama vile ujiti. Wa duhnin, na mafuta. Pengine labda maji yako jirani na shimo la choo, hayaingiliani, lakini yakachukua harufu fulani hivi ambayo si nzuri, kinyesi kiingia, lakini vipi? Harufu ni ya najisi. yadhuru, si mpaka ingie najisi ndani yake umedhuru. Wala bimilhin, wala bimilhin ma'in, wala kwa chumvi ya maji. Maji yakabadilika kwa sababu ya chumvi, kwa sababu sehemu labda ardhi hiyo ina chumvi, au makazi ya ardhi hiyo ni chumvi, au maji yakabadilika kwa sababu ya magadi, kwa sababu katika mwamba wa ardhi hiyo kuna magadi. Si kwamba ile maji ina magadi, lakini ule mwamba wake sasa wa pale una magadi, ikabeba ile magadi. Kwa magadi zinafahamika, wala biwaraqin, wala hatadhurika maji. Kwa nini? Kwa majani ya mti, tanathara min ash-shajar, yaliyopukutika kutoka kwenye miti. Ash-shajar ni jamu, ismu jamii, min ash-shajari. Wala hatadhurika maji, kwa sababu ya majani. Biwaraqin, kwa majani ambayo tanathara min ash-shajar, yaliyopukutika kutoka kwenye mti, kutoka kwenye miti. Ikisema waraqi ni majani, wariqi ni fedha, ndugu yake dhahabu. Faslun, yukrahu shadidu sukuna, ni makruhu kutumia maji yaliyokuwa yamechemshwa sana, maji ya moto mno. Wa shadidu lburuda, yani kutawadhia au kuoga, kujitoharishia, yani kwa ufupi maji ya moto kweli kweli, au maji ya baridi kweli kweli, yana barafu. Kwa sababu hutayatumia vizuri, wewe utakuwa wagusagusa na maji takana yaenee, ile isbahu ile haitakuwepo. Kama maji ni ya moto sana au ni ya baridi sana. Walmushammasu, na maji ya kuchemshwa kwa jua. Fi jihatin harra, katika sehemu, katika pande zilizokuwa na joto kali. Fi inai muntabiin, katika vyombo vyenye kugongwa kwa fuawe. Fi inain, katika chombo. Muntabiin, chenye kugongwa kwa fuawe. Kwa chombo chenye kugungu kwa nyundo. Fi inain, katika chombo. Muntabiin, chenye kugungu kwa fuwa. Almitraka, inatufuwawe kwa lugha ya zamani pia. Fi badanin, kuitumia maji hayo, kuyatumia maji hayo katika mwili. Duna thawbin, kinyume na nguo. Kama ni ya kufulia tu sio neno, akikutoa kuoga ambaye hapana, ni makuruhu. Karaha hiyo, karaha gani tumesema? Karahatun tibiyatun, umakuruhu wa kitabibu huo. Na alimamu Nawawi amekhalifu madhhabi katika hili, akapinga kuipo karaha ya jambo hilo eh? Akasema ni kauli mukhtar, yani ikhtiyari yake. Watazulu bitabiridi, na utaondoka umakuruhu katika maji hayo yaliyokuwa ya moto au yaliyochemshwa kwa jua. Bitabiridi, wa kuyapoza. Faslun, la yasihu taharatu bilma'i almustamali, hakutasih. Shafi'iyya wao wanaona kwamba haisihi kujitaharishia, kujitaharisha kwa maji yenye kutumiwa, alqalili, yaliyo machache. Fi rafi hadathin, katika kuondosha najis, hadath au la izalati najasin, wala katika kuondosha najis. Hayafai alma'u almustamal, yaliyotumika katika kuondosha najis au hadath, haitafaa kuyatumia tena na wewe. Mfano maji kwenye chombo kidogo, ndoo hivi au beseni, wewe ukawa watawadha, umetawadhia pale, ukatia mikono yako mule mule, ukawa watawadha, kaosha uso na mikono, unasema jele ni mustamal. Kwa maadamu ni kidogo, yale hajafikia kullatain, hayatafaa tena mtu mwingine kujitawa kutawadhia jesho la faradh, kutawadhia udhu wa faradh, haitafaa. Tumefahamu? Kwa sababu ya limaji ni mustamal. Shafi'iyya wao wanasema namna hiyo. Fa idha adkhala almutawaddi, tena mustamal pia wanachukulia kwamba hata ukitia mkono pale, si kwamba maji yanarudi mule mule, ulichota ukatawadha ukachota kwa mkono, kwa hiyo maji yale yaliyobaki pale ni mustamal. Sasa anasema fa idha adkhala almutawaddi yadahu fil ma'i alqalil, atakapoingiza mkono mwenye kutawadha katika maji machache. Ukisikia maji machache, maanake maji hayo yajafika kulla ngapi? Kullatain. Baada ya ghasli wajhihi, baada ya kuosha uso wake, atakapoingiza mwenye kutawadha mkono wake katika maji machache, baada ya kuosha uso, umechota maji ukauosha uso ukaingiza tena mkono, ghaira nawin liftiraf, pasi na kuwa ni mwenye kunuia kuchota, ghaira nawin aliightirafa, basi nakuwa ni mwenye kunuia kuchota. Swala al-ma'u mustamala, yatakuwa maji yamesiri maji kuwa ni yenye kutumika. Kwa sababu Shafi'i hapa walipata na warta kidogo na mbabaiko. Mbabaiko waliwapata vipi? Wao wanasema ukichota baada ya kuliosha uso, maji yanakuwa ni mustamal na hayatafaa tena kutumiwa na mwingine katika jisho la faradhi. Sasa wakiletwa kwenye kitendo cha Mtume sallallahu alaihi wasallam na Ummu al-Mu'minin Aisha, walipokuwa wakioga katika Jafna, katika kihero, waoga pamoja, ambacho qat'an kilikuwa kwa duna al-qullatayn. Mtume sallallahu alaihi wasallam anachota na Bibi Aisha Ummu al-Mu'minin radhiyallahu anha naye anachota. Sasa kama ilikuwa kuchota unafanya maji ya mustamal, ilikuwaje walikuwa wakioga pamoja? Wanasema sasa pale itakiwa unuwe iktirafu. Sawa, unuwe kuchota. Kama kunuwe maji yanakuwa mustamal, lakini mbona yale maji yanakuwa mustamal? Kama vile atakusema Mtume sallallahu alaihi wasallam naye pia alinuwe iktirafu. Aina dalil? Mafi, mafi dalil. Sawa, ingekuwepo ingetajwa kwamba pale ilifanyika hiyo. Kwa ndio maana wanataja neno hili kwamba basi mtu anuie kuchota. Lakini dalili hasa ni kwamba mtu lazima anuie kuchota ili asiwe mustamal, hakuna dalili iliyo wazi. Tutabaki pale pale kwamba inajuzu. Sara al-ma'u mustamal wal mustamal fi masnun, na maji yenye kutumiwa katika kwenye lenye kusuniwa. الغسلة الثانية والثالثة كما جوش النبيل نلتاتو تصيح الطهارة به وتصيح كجطارش ومجهان. فصل: ينجس الماء القليل وغيره يتنجسي كما جمتات ناسيك ومتات من المائعات. عفوا، ينجس الماء القليل يتنجسي كما جمتات وغيره من المائعات ناسيك ومجمتات كتكفت في يويف vitu vya maji maji. Sawa, ma al-ma'i'at ni vile vitu vya maji maji, kama vile juisi ni maji maji, maziwa, mchuzi. Sawa, kwa maji kama yakiwa chini ya qullatayn, kwa maana ya qalil, yatanajisika. Na maji na kitu cha maji maji ambacho si maji, hata kifiki qullatayn au arba'a qilal أو خمسة أو ستة إلى عشرات ومئات، سواء حتى فيك لتر ما ألف يا لتر فيك من لتر ما ألف يا لتر يعني يا جويس مثلاً، سواء لكن كيونا نقص تكلوا يمن جيسك. أسمى ينجس الماء القليل وغيره من المائعات بملاقات النجاسة. يتنجسك ما جي ماتشة ناسي وماتشة كاتيكا فيتو فيو إيفو. Kwa kukutana na najisi, kutana na najisi tu imenajisika haya maji. Wa yustathna masailu, na huvuliwa masala mengi. Kuna masala mengi katika maji ambayo hayatanajisika. Ma la yudrikuhu tarf, ma la yudrikuhu tarf, kwanza ni kile ambacho hakidirikiwi, hakionwi na jicho. Jicho na kati halina uwezo wa kuona najisi hiyo. Ni najisi imeingia, pana najisi, lakini hiyo najisi jicho haina uwezo wa kuiona najisi hiyo kutokana na udogo wake. Hiyo imesamehewa. Wa maitatun, na mfu ambaye la dama laha sa'il, hana damu ya kutirizika. Kuna wanyama, kuna wadudu, kwa namna walivyo, ukimuua hivi damu yake itiriziki, damu yake haitoki kuchirizika kama vile mende. Wa in illa in ghayyarat au turihat, isipokuwa mfu huyo atakapokuwa amebadilisha, au najisi hiyo imebadilisha, imebadilisha haya maji, au alitupa huyo amekufa pembeni akatupa humo ndani. Wa famu hirratin tanajjasa thumma ghabat, na mdomo au kama kinywa cha paka. Wafamu hivratin, na kinywa cha paka ambaye tanajjasa, alinajisika. Umeona paka yule pale alimtafuna, alimkamata panya akamtafuna, najisi panya, akawa amejawa na nini, amepatwa na damu damu za panya mathalan. kisha akaja kwenye sufuria umeweka maji au kwenye chombo akatia mdomo akaa na kunywa maji sawa nini hukumu yake anasema wa famu hirratin tanajjasa na mdomo wa paka ulionajisika thumma ghabat kisha paka yule akatoweka wahtumila ulughuha fi ma'in kathir na paka hitamili kuzamisha kwake mdomo katika maji mengi sawa pia hata najisi kwamba paka yule alikamata panya asubuhi ulimwona alimkamata panya akamla kwa mdomo wake utakuwa umenajisika sio alafu baadaye ule panya ule paka akaondoka kenda zake mahali paka ni usafi kwenda huko amerudi umeona baadaye anatia mdomo wake katika chombo chenye maji imesamehewa maji yale hata najisika si najisi yale kwa sababu kuna uwezekano wa kuwa alikwenda kusafisha mdomo wake katika maji mengi kwa imesamehewa wakadhalika as-sabiyyu idha tanajjasa thumma ghab wa ihtumila taharatuhu na kama hivi mtoto mdogo aliyenajisika kisha akatoweka na kukawezekano kutaharishwa kwake au kutaharika kwake pia mtoto kachezea kinyesi unaona kabisa lakini baadaye kama unaiko msafi labda katia mkono kwenye maji usiseme ah asubuhi huyu ulikuwa mkono wake unajisika kwenye maji haya naye unajisika kuna ihtimali kwamba alitaharika walqalilu min dukhani najasa na uchache katika vumbi katika moshi wa najisi pengine pale pana najisi zatumiwa kama kuni au najisi inachomwa labda yachomwa ngozi ya mfu kuna fungo pale limekufa yachomwa moto sasa je moshi wake ukikupata unajisika kiasi ambacho umepita kwenye moshi uanuka kinyafungo ukisoma katika Fathul Maini lugha hizo zipo kuna kinyafungo kule kinyafungo ni ile harufu uanuka kama harufu kwa sababu mfano umekaa kwenye banda kuna mabeberu mengi ni kamtara haja kugusa unajua kuna kamtara mabeberu yanuka mtara yanuka ile harufu yake tu mtara sasa umekaa kuna mabeberu pale kama 50 huko ndani haja kugusa hata wala sio najisi au pingine amekugusa ukatoka pale na yeye anuka mtara au mnyama baada maporini kutana na mafungo na nini sasa kutoka pale anuka kwenye fungo umenajisika jawabu la hujanajisika harufu tu sasa sema na uchache katika moshi wa nini unajisi waliyasiru min ash-sha'ri najis na chache katika nywele zilizo najis waliyasiru min ghubari as-sajjin na uchache katika vumbi la kisonzo waliyasiru min ghubari as-sajjin na uchache katika vumbi la kisonzo kisonzo ni lile vumbi la nini samadi wanyama wale sawa wewe ukitembea katika zile njia unazopita ng'ombe labda unakwenda machungani kuna harufu iko pale au lile vumbi sasa ndio kupata wewe Shafiiye kwa sababu katika madhehebu yao wanaona kinyesi cha wanyama ni najis hata kama mnyama huyo aliwa kwa Shafiiye mavi ya ng'ombe ni najis ya mbuzi ya kuku ya bata ambapo madhehebu nyingine hawaoni kwamba mavi ya ng'ombe ni najis kwa nini kwa sababu ni makulu lahm kwa sababu ng'ombe aliwa mavi ya kuku sio najis madhehebu nyingine kwa nini kwa sababu kuku aliwa kwa hiyo kila mnyama ambaye ni makulu lahm rawthuhu ghayru najis kinyesi chake sio najis Shafiiye wanasema ni najis sasa kama wewe madhehebu ni mchungaji wa ng'ombe au wapite njia ambayo wanapitishwa ng'ombe kwenda malishoni au unakwenda kuisema kwenye maji lile vumbi lile na lazima utibue vumbi likikupata lile kama ni kidogo wanasema hapana huja najisika kama ni jingi basi unajisika waliyasiru min ghubari as-sajjin na uchache katika vumbi la kisonzo vumbi ile samadi ولا ينجس غبار السجين أعضاء الرطبة نوالا حليت نجسيشا فنبي لكسونزو فيونغو في ليفو ماجماجي بيجي وتوكتوالا وتوكوغا فنبي لكسونزو ليفو كوباتا وسيما فيونغو فيها غوتا نجسيكا فصل وإذا كان الماء قلتين ويو كتابه هيك كتك وصفواك ونفعنا تفريعك كتك فرع زي مسائل yani zile tanzu pia utolewa tanzu na kupigwa mifano kwa hiyo masuala mengi vijifuruati vingi ndio wanataja vitu vingi tofauti na kitabu vingine tumesoma katika safina ameyakunja tayyan masaila tayyan katika ghaya kidogo lakini si kama hivi huyu yufarri min at-tafri'at zile min al-furu'i toa tanzu na kupiga kwa kupiga mifano وأنك وازي زيديا فصل وإذا كان الماء قلتين يتكبقوا ماجن قلنبيل يمفكي قلتين فلا ينجس بوقوع النجاسة فيه حياة نجسيك وكتك نجس دنياك يعني كوينجي نجس دنياك إلا إن تغير طعمه أو لونه أو ريحه اسبقوا ماجها يكبدلك اسبقوا يكبدلك لذاياك أو رنجياك أو حرفياك ولو تغيرا يسيرا يبقوا كبدلك كدوغو فإن زال تغيره بنفسه كيوندوغا كلك بدلك كواكي كوينيوي ما جيلك بدلك حروف وسهاب ينجس سير كيش اللي حروف كوندوغا ينيوي أو بماء أو كما جي من جيني تنجيني مفوي كنيشا ما جيكا مفزيك اللي حروف كوندوغا طهر يتكوية متوهريكا مفانو كاتيكا بوا وكوبوا pakawa pamwagwa kinyesi hapo yale maji katika lile bwawa au lile ziwa mpaka yakabadilika harufu ikawa harufu yake ni harufu ya najisi si maji ya bwawa liko zaidi ya kule qilal pingine alafu ya qilal maelfu ya viriba viko pale lakini yametiwa najisi magari ya maji machafu ya najisi ile mwaga pale yakabadilika wakaa baada ya muda ile harufu ilipoondoka yenyewe tu maji yakarudi katika hali ya kawaida imetoharika au mvua kubwa ilinyesha sawa kiasi ambacho ile harufu ikakata najisi ikawa imezidiwa maji yale yalikuwa yametoharika unaweza kwenda kuogelea pale ukajitoharisha sawa sasa maji yako tahara na kile si kwamba kile unasema hiki ni tahara basi unaweza kula au kanywa lazima ujue vitu vingine vinazingatiwa mambo ya afya maji safi je kwa salama sawa yafaa kwa lakini tunazungumzia kujitoharishia unaweza kuoga na kaoga pale au kutawadha sababu tahu au bibiskin au kudurati turabin au kuliondoka kuchanganyika kule kubadilika kwake kwa sababu ya miski kwa sababu ya miski nyingine maji yalibadilika kwa sababu ya najisi paliingia kinyesi yakabadilika harufu labda kwenye pipa kuna ndakanua chupa vya miski ukamimina moja maji yakaanukia miski au ile harufu ya nini imeondoka pale harufu ya kinyesi imeondoka ni harufu nyingine sasa au kudura tuturabin au kwa vumbi la mchanga pingine maji yalikuwa yana harufu fulani ulipotia lile vumbi la mchanga ikabadilika ikawa maji yana harufu ya mchanga au rangi mathalan fala hayata taharika maji hayata harishu hivyo kwamba yalinajisika harufu yake ikawa imebadilika ikawa ni harufu ya kinyesi wewe ukaenda katia manukato katia miski yakabadilika yakawa ile harufu imeondoka ukasema haya maji yametaharika la haya taharika sema maji hayata harishu hivyo ima yataharika yenyewe au bil mukathara kwa kuongeza maji mengine yakaongezwa zaidi yakabadilika alafu sawa naelewa lakini kwa kutia miski au kwa sababu ya kutia vumbi la mchanga hayatataharika fala waljari karrakit na maji yenye kutembea ni kama iliyotuama hukumu yake waljari na maji yenye kutembea yenye kupita karrakit ni kama iliyotuama katika hukumu katika hukumu zake zote walqullatani na kulla mbili 500 رطل او رطل يفاق كسرا وفتحا ni 500 ratli bilbaghdadi takriban, ni ratili 500 za kibaghdadi, haidhuru kupungua kidogo. Hapa pia takriban ina maana moja tu, haidhuru kupungua kidogo, usiseme wala kuzidi kidogo, kwa sababu ikizidi hata nyingi haina neno inapotakiwa, sawa. Lakini kupungua kidogo, inaweza kupungua kidogo chini ya ratili 500, fala yadhuru nuksanu litlain, kama anavyosema. Kwa hiyo hakutadhuru kupungua ratili mbili, wayadhuru nuksanu akthara, na kutadhuru kupungua kwingi au zaidi, na kutadhuru kupungua zaidi. Wa qadruhuma, na kiasi chao, mikdari yake, kiasi cha hizo kulla mbili, kulla mbili zaweza kuingia mahali gani? Kwamba sasa hapa hizi hapa ni kullatain, kiasi gani? Asema wa qadruhuma bil misahati fil murabba'i, na kiasi chao kwa kipimo cha dhiraa katika sehemu yenye pembe nne. Wa qadruhuma, na kiasi chao bil misahati kwa kipimo cha dhiraa fil murabba'i, katika chombo chenye pembe nne zilizo sawa. Kwa sababu chombo kile sehemu yenye pembe nne zilizo sawa katika lugha ya Kiarabu ni murabba, Waswahili wasema mraba. Na kama pembe nne hizo haziko sawa, itakuwa ni almustatil kwa Kiarabu. Waswahili wasema mstatili. Kama hii meza imekaa kimstatili, kwa sababu urefu wake ni mrefu zaidi kuliko mapana yake. Sawa, kwenda hivi urefu, kwenda hivi ni mustatil. Hizi ni misaha zinaitwa, na pembe tatu muthallath, ambayo ni mudawwar, pembe tatu za duara. Sasa maji yanaweza kutosheleza yakawa kullatain katika vipimo vya dhiraa ambavyo ni murabba, yenye pembe nne zilizo sawa, dhiraun wa rub'un tulan, mahali ambapo ukipima dhiraa moja na robo kwa urefu, wa ardan, na upana. Yani wewe pima dhiraa moja alafu ongeza robo kwa upana na kwa urefu, na upana wake hivyo hivyo, sawa. Wa umqan, na kwenda ndani, kwenda kwenye kina, ukachimba shimo kiasi cha dhiraa moja na robo. Sasa sehemu kidogo, si kama ndoo kimoja tu, nasema kullataini zinaingia hapo. Wa fil mudawwar kalbi'ri, na sehemu ilikuwa na mudawwar ikawa kwenye duara, kwa maana si murabba, kalbi'ri kama vile kisima, dhiraani umqan, ni dhiraa mbili kwenda chini, kwenda ndani. Wa dhira'un ardan, na dhiraa moja upana. Wa tahrumu at-taharatu bilma'i al-musabbal lishurbi, na ni haramu kujitaharishia maji yenye kusabiliwa kwa ajili ya kunywa. Pamewekwa jukofu hapa kama pale, tumeka thalaja pale kwa ajili ya maji ya kunywa. Wewe fika pale utawadhi, upata dhambi. Kwa sababu ni nini? Ni ghasbu. Kwa sababu ni ghasbu. Tashafii wanasema yale maji kama pale pamewekwa friji pale na maji baridi, kwa maji yale ni maji ya kunywa. Wewe ukajiona ni bwana mkubwa sana, ukenda ukatawadha pale, wasukutua tawadha, wapata dhambi. Maelewa? Kwa sababu majali ni almusabbal lishurb. Hanabila wasema si kupata dhambi tu, na udhu wako hauswihi. Ukija kuswali na udhu ule, hauna swala, kwa sababu maji uliyotumia ni maji ma'un maghsub. Naelewa. Sasa unaona faida ya kusoma, unaweza ukaswali, kumbe waswali miaka mitano ilikuwa waswali bila udhu, kwa kuwa watumia maji ambayo ni mahsubu, maji ya watu yamewekwa kwa ajili ya kunywa, wewe wayatumia kwa ajili ya kutawadhia. Watahrumu taharatu bilmai lmusabali, na ni haramu kujitaharisha na mingineo katika matumizi, bilmai lmusabali lishurbi, kwa maji yenye kusabiliwa kwa ajili ya kunywa. Kwa hiyo maji hayo yakiwepo, sawa, kuna maji ya aina hiyo yapo ambayo ni musabbal, na wewe watakwenda kujitaharisha, na hakuna maji mengine ila haya, basi umeambiwa umekosa maji wewe, tayammam. Maji si hapo kwa kutawadhia? Hapana, haya maji ni kwa ajili ya yamewekwa fi sabilillah kwa ajili ya kunywa. Faslun, hii ni faslun. Idha shtabaha alayhi tahirun bimutanajjisin, utakapotatiza juu yake kilicho tahara na kilicho najisika. Hii nguo iko tahara na hii imenajisika, lakini kuna moja katika hizo mbili iko tahara na moja iko najisi, lakini hujui ni ipi imetatiza juu yako. Ijtahada, atajitahidi, watatahara na atajitaharisha. Hapa kama ni maji mathalan, hii ndoo hii mingi, kuna ndoo imeingia najisi na nyingine ni tahara, hujui ni ipi. Kama ni maji kwenye madimbwi, dimbwi moja limenajisika na moja haijanajisika, lakini hujui ni lipi. Niko sawa, hujui ni lipi. Na wewe wataka kutawadha, akid liko sehemu moja yako ambayo iko tahara na nyingine iko najisi, kwa hakika, kwa yakini kabisa, lakini hujui ni ipi. Yani kwa Shafii ni kama vile katika waona kwamba pana labda jafna labda kihero au beseni moja hivi liko pale lina maji na hili lina maji, kwa mbali ukamwona mbwa kaingia mioga mule, alafu akatoka nenda zake, wafika pale ujue ni hili au ni hili, ni hivi. Kile ukiangalia labda kuna ngoya hamna, harufu hamna, lakini kuna hapa nimeona kaingia kwenye hili, kwenye moja, hujui ni lipi, utafanyaje? Sasa Shafii asema utajitahidi, utafanya jitihadi, utaangalia sifa tofauti tofauti, labda hiki utajitahidi pale, watatahara bima dhanna taharatahu, kisha atajitaharisha kwa kile ambacho amedhania utahara wake. Basi hiki hapa, hiki kwa jitihadi yako, kwani hiki huna yakini. Wengine katika madhahibi wanasema hakuna jitihadi, cha kufanya ichanganye ile maji yoyote imenajisika, alafu ya mwagi ni maji, utakuwa umefanyaje? Umekosa maji, umechanganya hiyo imenajisika yote, alafu na mwagilia mbali, au utayaweka kwa matumizi mengine ambayo hayahitaji utahara. Sawa. Walau a'ma, tajitahidi kuwa ni kipofu. Walau akhbarahu bitanajjusihi thiqatun, na lau alimuelezea yeye mtu kwa kunajisika kwake mtu thika, na lau mtu thika alimuelezea yeye kwa unajisi wake, wabayana sababa, na akambainishia sababu, au kana faqihan, au akawa ni mwanachuoni mtambuzi wa fiqhi, muwafiqan, mwenye kuwafikiana na madhhab, yani asiyo muhanafi, muwafiqan, mwenye kuwafikiana naye katika madhhab, yani asiyo muhanafi, aliyekwambia ni mwanachuoni mtambuzi wa fiqhi lakini si muhanafi. Sawa, akakwambia maji haya ndio tahara, i'tamada hu, atamzingatia. Lakini kiwa mhanafi, sizingatii kauli yako. Sawa. Wapinzani wao wakubwa ni mahanafi, kwa sababu masala mengi Shafii wanayothibitisha wana kinyume chake, na mahanafi wapinzani wakubwa ni mashafi, mpaka kufikia kusema sisi toho ahlu wanawake wa Shafii kwa manzili ahli lkitabu. Yani haifai kumwoa mwanamke mshafi, isipokuwa kama wengine waislamu wengine hakuna, basi toho bimanzili ahli lkitabu. Mahanafi na taasubu wakubwa ibada baina madhhabi hizo mbili. Wayahrumu istimalu awani dhahabi walfidda, ni haramu kutumia vyombo vya dhahabu na fedha, illa lidharura, isipokuwa kwa dharura. Watikhadhuha walau inaan saghiran, na kuvitumia ani kuvihifadhi. Itikhadhu kwa maana ya iktina, ikawa wewe ujevitumia kiweka tu nyumbani chombo kile, una sufuria yako ya dhahabu, una vijiko vya dhahabu, vitumie, umeviweka tu. Watikhadhuha, na kukiweka kukiweka akiba, walau ina ansadhiratin, japokuwa ni chombo kidogo. Kamukhulatin, kama ujiti wa wanja. Kamukhulatin, kama ujiti wa wanja, chombo kidogo, labda una kijiti cha kupakia wanja kile, kitamukhula, au kidau cha wanja mathalan, lakini hapo mukhula ni kile kijiti cha kuupa kiwanja. Sawa? Maadamu ni cha dhahabu ni haramu kukiweka akiba kile ule. Wama dhubiba bidhahabi, wama dhubiba bidhahabi, na kile kilichotiwa koa kwa dhahabu. Wama dhubiba, na kilichotiwa koa bidhahabi kwa dhahabu. Kutiwa koa kwa maana kimetiwa kiraka, dhabba ni kiraka, chombo kimetiwa kiraka cha dhahabu. Wala yahrumu ma dhubiba bilfidda, na si haramu kilichotiwa koa ya fedha au kilichotiwa koa kwa fedha. Illa dhabbatan kabiratan lizina, isipokuwa koa kubwa kwa ajili ya mapambo. Unaona kiraka kimewekwa pale kikubwa, koa ni kiraka. Wa ma dhubiba wa yahillu almumawwahu biha, na ni halali, sawa, kilichochovya kwa hiyo dhahabu na fedha. Wa yahillu almumawwahu bihima, na ni halali kilichochovywa kwa dhahabu na fedha. Rangi labda kitu kimepakwa kwa rangi ya dhahabu hivi, sawa, chombo kimepakwa kwa rangi ya dhahabu hivi, sema ni haram. La, wa yahillu, ni halali kutumia almumawwahu bihima, kilichowekwa kilichochovywa kwa dhahabu na fedha. Yusannu siwaku fi kulli hal, faslan, tunasuniwa. Lakini kabla ya hapo anasema wa idha lam yahsil minhu shay'un bil 'ardi 'ala an-nar, katika baadhi ya chapa hakuna hizo. Idha lam yahsil minhu, usipopatikana, sawa, minhu kutokana huko kutiwa kwa kutokana huko kuchovya kwenye dhahabu au fedha. Idha lam yahsil minhu, usipopatikana kwa huko kuchovyo kwenye dhahabu na fedha, shay'un, kitu, bil ardhi ala nnari, kwa kukenzwa kenzwa juu ya moto. Sawa, yani ikiwa mathalan tutaweka juu ya moto, basi mfano chombo kimefanywa ni mumawwa bil dhahab, kimechovyo kwa dhahabu, kimepakwa dhahabu, dhahabu hii rangi yake. Sasa kama tukikiweka juu ya moto, tukakiweka juu chini kuna moto, juu kuna chombo hapo, kama tutakinga, kama tutapata dhahabu kwa kule kukenzwa kenzwa juu ya moto, haitafaa. Na hiki kama hiyo dhahabu yenyewe pia haitatoka kwa sababu ni chache, ni rangi tu, sawa, haina neno. Amjaelewa? Idha lam yahsul minhu shay'un, kisipopatikana kutokana na huko utiwa, kusipopatikana kutokana na huko kutiwa kuchovya kwenye dhahabu, bil ardhi ala nnari, kwa sababu ya shay'u, kusipopatikana kitu, bil ardhi ala nnari, kwa kukenzwa kenzwa juu ya moto. Kama kuna kitu kitapatikana, labda dhahabu ikajichuja pale kwa sababu ukida alayhi fi nnar, sawa, imewekwa juu ya moto, basi haitafaa, chombo hicho kitafaa kukitumia wala kukiweka akiba. Sijaeleweka pia. Faslun, yusannu siwaku fi kulli hal, unasuniwa kupiga mswaki kwa hali, kwa kila hali awayo mtu. Fi kulli hal, katika kwa kila hali awayo mtu, au katika kila hali awayo mtu, hali yoyote ile ni sunna kupiga mswaki. Wa yataakkadu, na itakokotezeka, itakuwa sasa imetiliwa mkazo. Wa yataakkadu, na itakokotezeka, liliwudhu, kwa ajili ya udhu. Wakati wa kuvaa udhu ni muakkadi kupiga mswaki. Waswalati, na kwa ajili ya kuswali. Likulli ihramin, kwa kila ihram. Wa iradati qiraati alquran, na kutaka kuisoma Qurani. Wal hadithi, na kutaka kusoma hadithi. Wa dhikri, na kwa ajili ya kufanya dhikri. Wasfirari alasnani, na wakati wa kuwa manjano meno, unangeje meno kwa manjano, piga mswaki. Sasa wakati ule sasa yataakkad siwak, lakini aibu kama mpaka meno yamefanya ngeje, imekuwa manjano kabisa, ngeje mwajua. Watu wengi zilikuwa kwenye sijui kusema mtara hujui, ngeje hujui, na Kiswahili cha kawaida mpaka mtoto mdogo akijua, ni ule utando wa uchafu uliofanyika kwenye meno mpaka meno kwa rangi ya njano. Ile ngeje inakwenda ikikaa tena ya rangi gani? Inabadilika kama kama rangi ya kahawa, kahawa hivi, kama kuna kwenye dhahabu. Kuonyesha kwamba huyu ana mwezi ajapiga mswaki. Wadukhuli albayti, na kuingia nyumbani. Walqiyami minan nawm, na kuamka kutoka usingizini. Kusimama kutoka usingizini kwa maana kuamka. Wa iradati an-nawm, na kutaka kulala. Piga mswaki. Walikulli hali, na katika hakila hali ambayo yataghayyaru fihi al-famu, kinabadilika kwa hali hiyo kinywa. Sawa, kila hali ambayo kinabadilika kwa hali hiyo kinywa, mdomo wako unabadilika harufu, au unabadilika rangi, au unabadilika ladha, katika hali yoyote hiyo. Sawa, ima kwa sababu ya kukaa sana bila kuzungumza, au umekaa na njaa sana. Sawa, wa yukrahu lisaimi baada az-zawali, na ni makruhu kwa mwenye kufunga baada ya kupinduka jua. Tulieleza ile kwamba karaha hiyo haipo baadhi ya Shafi'i wanataja miongoni mwa ni An-Nawawi. Wa yahsulu bi kulli khashnin, na kutapatikana kupiga mswaki kwa kutumia kila chenye kuparaza. Wa yahsulu, na kutapatikana huko kupiga mswaki bi kulli khashnin, kwa kila chenye kuparaza. Illa isda'ahu, isipokuwa kidole chake. Utapiga mswaki kwa kidole, kufanya kupiga hivyo kwa hivyo, kwa sababu apige mswaki la kidole hakitoshi, lakiweze kutumia kitambaa kile chenye kuparaza kifaa. Sawa, au ushnan ukoka, na mfano wa hivyo. Illa isbi'ahu au isba'ahu au usbu'ahu, vyote vafaa isipokuwa kwa kidole chake. Wal araku aula, na mpilipili tawa ni bora zaidi. Wal araku aula, na mpilipili tawa ni mbora zaidi. Mti wa mswaki unaitwa mpilipili tawa, maarufu. Sawa, watumia mpilipili tawa. Thumma nakhlu, kisha mtende. Mwingine utumia pongoza, mnazi yafaa pia kupigia. Ule mnazi ile pongo yake ukichonga vizuri, wapigie mswaki. Au mdaa, mti wa mdaa mwajua, pia watumika, watu wapige mswaki. Na mizizi mingine mingine ya miti watu hutumia, yafaa. Wal araku aula, lakini mpilipili tawa ndio bora zaidi. Thumma nakhlu, kisha mtende. Wa yustahabu an yastata biyabisi nuddiya bilmai, na kunasuniwa kupiga mswaki kwa kitu kikavu kilichodoleshwa maji. Nuddiya, kilichodoleshwa bilmai, kwa maji, kitu kikavu lakini baadaye kikadodezwa maji. Wa yustahabu, na hupendelewa au husuniwa, an yastata, kupiga mswaki biyabisin, kwa kitu kikavu. Nuddiya bilmai, kilichodolezwa maji. Wa ardhan, na kupiga mswaki kwa upana. Illa fil lisani, isipokuwa katika ulimi. Wewe huku katika meno utapiga kwa upana, kwenye ulimi utapiga taulan, kwa urefu. Sawa, illa fil lisani, isipokuwa katika ulimi. Na wakati mwingine harufu itoka katika ulimi ule. Sawa, wakati mwingine harufu itoka kwenye fizi zile za meno, karasi la asnan, kutoka harufu, kwa sababu pengine kuna vyakula vimevunda. Sawa, lakini mdomo una bakteria nyingi, una vitu vingi ndani ambazo za kufa ule mdomo wenyewe. Kwa hiyo kitu kingine ajnabi kinapoingia kinavundishwa pale, kinakuwa afina. Na wakati mwingine harufu yatoka tumboni, kwa kuwa umevimbiwa au umelala sana, ukiamka kuna harufu yatoka tumboni, au umekula kitunguu thaumu. Ukimeza kitunguu thaumu, hata kama hujakitafuna, kitie vile vile, labda umekifunika na kitu kwa kingine, ukakimeza, kikiingia tumboni kitatoa harufu, harufu yake itokea tumboni. Wa ayadahina ghibban, na pia ni sunna kujipaka mafuta wakati baada ya wakati, yani wakati baada ya wakati, si kila mara ghibban, wakati wa kuhitajia, sio kila wakati tayari ujipodoa mpaka mafuta. Ghibban, wakati baada ya wakati. wayaktahila witran, na kutia wanja kwa witri. Sawa. Wayakusa shariba, na atapunguza miyomo sharubu, maswali ta miyomo. Wayakusa shariba, na atapunguza miyomo sharubu. Ni kupunguza, si kunyoa. Watu wengi wanakosea katika sunna, mtu anazipungua na zinyoa sharubu. Sharubu hazinyolewi, zapunguzwa. Ni qas. Sawa. Ukizinyoa utatisha. Unatisha. Unakuwa umefanya tashwih, mushawwa. Wayuqallimu dhufra, na ataangua kucha, atakata kucha. Hizo zote anataja katika mambo ya fitra. Wayantifa al-ibta, na atanyonyoa nywele za kwapa. Zinanyonyolewa, wanazifuta zile. Ukizoea kitu cha uwezekano. Kama hujazoea utasikia maumivu makali sana. Unaweza kutumia kwa kunyoa, lakini ukijizoesha haiwezekani. Ukivuta zatoka tu. Wayuzila sha'ra al-ana, na ataziondosha nywele za kwenye kinena. Katika sehemu za siri. Wayuzila sha'ra al-ana, na ataziondosha nywele za kwenye kinena, kwa maana katika sehemu za siri. Wayusarriha al-lihya, na atazichana ndevu. Wayakhdhiba ash-shayba, na atazitia rangi mvi. Bihumratin au sufratin, kwa rangi ya njano au kwa rangi nyekundu au ya njano. Wayakhdhiba ash-shayba, atazipaka hina, atazipaka hina ndevu nini, mvi, takana usibadilishe kutoka kwenye rangi yake nyeupe. Bihumratin, kwa rangi nyekundu au sufratin au kwa rangi ya njano, sio rangi nyeusi. Rangi nyeusi haifai, ni haramu. Ukabadilisha ukawa kazi kila siku paka rangi nyeusi, ili mvi zako isionekane onekane kijana, haifai, labda kwenye vita. Walmuzawaja, na mwanamke aliolewa. Yadaiha, atapaka hina katika mikono yake. Walmuzawaja, na mwanamke aliolewa. Yadaiha, atapaka hina mikono yake. Warijileiha, ana miguu yake. Bilhinna, kwa hina. Wayukrahu alqas'u, na kuna ni makruhu kunywa English. Wayukrahu alqas'u, ni makruhu kunywa English. Ukanywaje? Ukanywa baadhi ukabakisha baadhi. Sawa. Bwenzi maana vitu vingine kisikita panki, mfano kanywa huko sasa hivi mhitaji kiduku umeamka mara kwa mara kwa alqaza haifai. Mimi nakwenda kwa mjibu chapa yangu. Wanatfu shaybi, na ni makuruhu vile vile kunyofua ndevu, ndio kunyofua mvi. Mvi kitoka waivuta, kitoka utajisumbua bure. Hiyo au kama maji kisima yaje, uwezi kuyamaliza. Kinyofua hii itakuja nyingine, ikiota hata hivyo hivyo, ili mradi umri ufike. Ukishafika umri zitakuja tu, hata uzinyofoe. Alafu na umri wako unasugia tu, sio kama utapungua kwa sababu ya mwenye fua mvi. Ni makuruhu kwa sababu liannahu nurun. Hadithi zimekuja nyingi kuonyesha kwamba ni hikma na ni nuru. Mvi ni nuru. Allah wapamba watu kwa kuwapa mvi. Walmashu fi na'li wahidi, na kutembea kwa kuvaa kiatu kimoja. Walintialu qa'ima, na kuvaa kiatu hali ya kuwa umesimama ni makuruhu. Kuvaa kiatu kaa, hasa viatu vya kutumbukiza.